2. Slechte uitzendbureaus moeten worden aangepakt met strengere wetgeving. Dat staat in het hoofdlijnenakkoord van de nieuwe coalitie. Reën is zo'n bedrijf dat al jaren onder vuur ligt. Ze gaan niet goed met arbeidsmigranten om. Uitbuiting, fraude, slechte huisvesting. En er loopt zelfs een rechtszaak over het gebruik van geweld. Onze verslaggever die praat ons bij, maar nu eerst. Het AfD wil af van de eigen Europese lijsttrekker. U hoort het in het NOS-journaal. Met Dorald Megens. De Duitse partij AfD wordt mogelijk uit de radicaal-rechtse fractie Identiteit en Democratie in het Europees Parlement gezet. De voorzitter van die fractie heeft daarvoor een voorstel ingediend, waarover op dit moment schriftelijk wordt gestemd. Al langer is het onrustig rond de Europese tak van de AfD. Correspondent Charlotte Waaiers in Berlijn. Charlotte, wat is nu de directe aanleiding voor de ID, Identiteit en Democratie, om de samenwerking te willen stoppen? Ja, voordat ik je daar antwoord op geef, kan ik je ook een update geven. Want het lijkt erop dat de fractie voor heeft gestemd. Dus voor het voorstel om de AfD eruit te gooien. Dus dat de AfD nu uit deze fractie ligt. Dat zijn eerste berichten, die zijn nog niet bevestigd. Maar volgens eerste berichten heeft een meerderheid van de andere Europese partijen dus hier voor gestemd. Ja, en de aanleiding daarvoor is dat er zorgen zijn bij die andere partijen dat de AfD die andere partijen te veel beschadigt in aanloop naar de verkiezingen. Dat de uitspraken te extreem zijn. En dan vooral de uitspraken van de voorzitter, Maximilian Kra, dus de Europese lijsttrekker. Zijn uitspraken van de week problemen met hem. In La Repubblica bijvoorbeeld. Precies, ja. Het gaat al verder terug. Dus er waren eerder al verdenkingen dat hij geld zou hebben aangenomen uit een pro-Russische hoek. Dat naast een medewerker van hem is opgepakt omdat hij gespioneerd zou hebben voor China. Dat onderzoek loopt nog. En afgelopen weekend kwam daar nog een interview in de Italiaanse krant bij, waarin Kra heeft gezegd dat niet iedere SS'er automatisch een crimineel was. Nou, de SS was tijdens de Tweede Wereldoorlog verantwoordelijk voor het bewaken en besturen van de concentratiekampen. En wordt juist gezien als duidelijke oorlogsmisdadigers. Nou, daar waren andere partijen niet blij mee dat hij zo dat naziregime gebagatelliseerd heeft volgens hen. En dus willen ze afstand nemen. Ja, nou, eerder vandaag werd bekend dat de AfD van Kra af wil. Dat is kennelijk dan niet genoeg geweest, als het klopt wat jij net zegt, dat er voor is gestemd om die partij eruit te zetten. Dat is kennelijk niet genoeg geweest dan. Nee, het lijkt erop dat de rest van de AfD'ers in die Europese fractie nog hebben geprobeerd te voorkomen omdat ze er zelf nog uitgezet werden. Het schijnt zo dat volgens die AfD'ers vooral het probleem van andere partijen was met Kra en niet met de hele partij. Dus hebben ze min of meer tegelijk geprobeerd dan maar Kra eruit te zetten, zodat ze zelf nog konden blijven zitten. Maar ja, dat heeft inderdaad blijkbaar die stemming niet kunnen voorkomen. Het schijnt zo dat andere partijen in de Europese fractie vonden dat de partijtop in Duitsland te weinig afstand nam van Kra na alle beschuldigingen die er rondgingen. Mm-hmm. Nou is het zo dat het niet alleen maar om Kra gaat, maar ook de nummer 2. Daar zijn ook problemen mee. Die zou ook geld hebben aangenomen uit de pro-Russische hoek. Daar loopt ook nog een onderzoek naar. Dat was allemaal al eerder aanleiding voor de Franse partij in de fractie om te zeggen, wij willen niet meer met de AfD samenwerken. Nou, dat werd dus wel heel ingewikkeld. En nu liggen ze dus waarschijnlijk eruit. De officiële uitslag wachten we nog even af, maar het lijkt erop inderdaad dat ze eruit liggen. Charlotte Waaiers in Berlijn, dankjewel. Israël zegt dat een uitspraak van het Internationaal Gerechtshof niet het einde betekent van de oorlog in Gaza. Geen macht op aarde kan Israël tegenhouden bij het beschermen van zijn bevolking en de jacht op Hamas, zei een woordvoerder. Het gerechtshof komt morgen met een nieuw tussenvonnis. Zuid-Afrika beschuldigt Israël van genocide in Gaza. In een eerste tussenvonnis in januari werd gesteld dat Israël er alles aan doet om genocide te voorkomen. En vorige week vroeg Zuid-Afrika om extra maatregelen vanwege het offensief in Rafah. Studentenkamers en appartementen zijn het afgelopen jaar in prijs gestegen. Kamers werden ruim 5% duurder, appartementen een kleine 2%, schrijft verhuurplatform Kamernet. Huurprijzen voor kamers zijn het hoogst in Haarlem, appartementen zijn het duurst in Amsterdam. In de buurt van Bordeaux in Frankrijk is een man opgepakt voor mogelijke betrokkenheid bij het plannen van een gewelddadige actie. Er was mogelijk iets van plan bij de tocht van de Olympische Vlam. Vanmiddag ging die door Bordeaux. Scheidsrechters kunnen volgende maand op de Copa America, het voetbalkampioenschap van Zuid-Amerika, voor het eerst een roze kaart geven. Die wordt gebruikt als een speler een hoofdblessure heeft. Door die roze kaart mogen beide teams dan een extra wissel gebruiken. In Iran wordt de omgekomen president Raisi begraven. Dat gebeurt later vandaag in een islamitisch heiligdom in de tweede stad van het land. De kist met het lichaam van de president wordt nu rondgereden op een vrachtwagen. Aanhangers gooien bloemen naar de kist, zegt buitenlandredacteur Eliane Lamper. Ook vandaag dus weer zo'n processie. Tienduizenden mensen die op de been zijn, net als wat we ook in die andere steden in Iran hebben gezien. En dat is vooral het conservatieve deel van de bevolking die hun laatste eer aan de president willen bewijzen. Later vandaag zal hij begraven worden in Mashhad, de stad in het oosten van het land. En hij zal daar in een heiligdom begraven worden, dus vandaar in Mashhad. De afgelopen dagen waren er ook al in andere steden in Iran processies voor Raisi. Die kwam om na een helikoptercrash. Twee journalisten in Tunesië moeten een jaar de cel in omdat ze in hun programma's en op sociale media kritiek hadden op de regering. Volgens de Tunesische justitie hebben ze nepnieuws verspreid en valse verklaringen afgelegd om de president te beschadigen. De twee journalisten beroepen zich op de vrijheid van meningsuiting en zeggen dat ze gewoon hun werk deden. Een van de twee zei ook dat hij niet voor of tegen de president is. En er wordt gefietst in Italië in de Giro. Sebastiaan Timmerman, de 18e etappe. Sebas, tijd voor de slotakkoord? Ja, bijna. Over een uurtje. Nog maar 45 kilometer zijn er te rijden. Het is een leuk kat-en-muisspel tussen de vluchters en het peloton. We hadden 4 koplopers, dat zijn er 5 geworden. Want Eduardo Affini is naar de kopgroep toegereden. En dat is een gevaarlijke klant. Het is namelijk een snelle man uit de Nederlandse ploeg. Hij rijdt maar voor Visma Lease the Bike. Ploeg die al ruim een week het moet doen zonder de sprinter. Olaf Kooi die ging ziek naar huis en dus mag Affini voor eigen kans gaan. Hij sprong naar de kopgroep toe toen het verschil nagenoeg was dichtgereden door het peloton. En nu is het ook nog maar 20 seconden. Maar je merkt wel de onrust bij de sprintersploegen vooraan in dat peloton door de aanwezigheid van Affini onder andere in die kopgroep. Ze maken een nerveuze indruk en moeten dus alle zeilen gaan bijzetten om die 20 seconden, ja veel is het niet, te gaan dichtrijden in het laatste koersuur. Affini met 4 anderen dus op kop, 45 kilometer nog te gaan tot de finish in Padua. De weersverwachting bewolkt, wat zon en enkele buien, mogelijk met onweer. De loop van de avond wordt het weer droog, vannacht plaatselijk mist. Temperatuur daalt naar een graad of 10. Morgen eerst periode met zon, 's middags vanuit het zuidoosten weer buien, mogelijk met onweer bij ongeveer 20 graden. En dan gaan we naar de situatie op de weg met Robert Vriese. Goedemiddag Roos. 370 kilometer file staat er in het land. De meeste files in Zuid-Holland, Utrecht en ook in Noord-Brabant rijdt het op verschillende plaatsen langzaam. A12 Utrecht-Den Haag bij Bleiswijk 8 kilometer doordat er een auto stilstaat daar. Er zijn 2 rijstroken dicht en de vertraging is bijna een uur daardoor. Kapotte vrachtwagen op de A27 vanuit Breda naar Utrecht. Bij Lexmond nog 7 kilometer file met een kwartier vertraging. Alle rijstroken zijn daar weer vrij. Ook een kapotte vrachtwagen op de A28 vanuit Groningen naar Amersfoort bij Zwolle Centrum staat hij. 5 kilometer file met 10 minuten vertraging daardoor dat de rechte rijstrook dicht is. En nog een kwartier vertraging op de N247 vanuit Amsterdam naar Hoorn staat de file 5 kilometer bij Broek in Waterland. Ster. Morgenavond in Meldpunt. Het grote tekort aan seniorenwoningen. Wie nu kleiner wil wonen, vindt niks of ziet zijn lasten fors stijgen voor die kleinere woning. Kan dat niet anders? En verder antwoorden op kijkersvragen over problemen met reisboekingen. In Meldpunt, morgenavond om 7:50 bij Max NPO 2. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Nu is jouw tijd. Tijd voor buiten. Meedoen. Tijd voor samen. Voordelig vooruit met Vego. Bespaar tot 25% op alles wat rolt, zoals op rollators en scootmobielen. In onze 50 zorgwinkels en op vego.nl. Voor hulp, voor middelen, voor jou. Vego. Ook je huis voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. 18 plus, speel bewust. Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. Elk uur maken we een winnaar bekend van 1000 euro... en elke maand de hoofdprijs van 1 miljoen. Daarmee kunt u uw droom waarmaken. Zoals een mooie reis. Ga naar vriendenloterij.nl en speel mee. VriendenLoterij. Elke dag plezier. NPO Radio 1. Avro Tros. Goedemiddag. Na veel discussie is er een compensatieregeling voor zorgmedewerkers die tijdens de coronaperiode long-covid opliepen. Leerkrachten die werkten ook door, maar zij kregen niks. De overheid was bang dat het allemaal te veel zou gaan kosten. Nou, de onderwijsbonden die vinden het ongelooflijk en straks praten we daarover. En in feit of fictie ook iets ongelooflijks vind ik. Schokkende cijfers over vapes, Lammert. Ja, nogal, want uit onderzoek van RTL Nieuws blijkt dat er vapes zijn waarin net zoveel nicotine zit als in 200 tot 400 sigaretten. Zoeken we uit. Ja, toen ik dat hoorde dacht ik, nou, dat is sowieso niet waar, maar we gaan het horen. Nu eerst intimidatie en geweld tegen arbeidsmigranten. Roos Mogree. Eén Vandaag. Arbeidsmigranten die werken voor uitzendbureau Reham krijgen te maken met uitbuiting, geweld en fraude en kunnen eigenlijk nergens naartoe. Dat blijkt uit onderzoek van Eén Vandaag. En dan wonen sommigen ook nog op een camping in te kleine bungalows. Eén Vandaag verslaggever Simone Timmer maakte hier een reportage over. Welkom. Hi Roos. Wat voor soort bureau is dit, dat Reham? Ja, Rehan is een vrij groot uitzendbureau. Er werken ongeveer 2000 mensen voor. En al die mensen werken specifiek in de vleessector. En het is best een berucht uitzendbureau. Collega's van de NRC hebben daar bijvoorbeeld ook al wel over geschreven. Het bedrijf heeft zijn naam veranderd. Het heette dus Rehan eerst uitzendbureau. En nu heet het RMS Meat Specialist. Oké, maar het is uiteindelijk nog hetzelfde bedrijf. En je hebt onderzoek gedaan. Wat kwam je allemaal tegen? Ja, van alles eigenlijk. Mensen worden op staande voet ontslagen, lage lonen, mensen worden niet betaald, geweld, openbare geweldpleging, bedreiging. Van alles en nog wat eigenlijk. Het gaat dus om mensen die uit het buitenland gehaald worden, een soort van geronseld eigenlijk. Als je ziek bent, moet je werken. En als je dan naar een dokter wilt, wordt dat soms geweigerd. We hebben gesproken met een familie die werkte, een vader en een zoon en daar ook nog de echtgenoot van. En die vader die werd ziek en die wilde eigenlijk niet werken. Die zei, gaf dat ook aan. En die man werd maar zieker en zieker. Hij bleef werken, hij ging niet naar de dokter. En uiteindelijk is hij heel ziek uiteindelijk teruggegaan naar Hongarije. En daar is hij overleden. Jeetje. En ja, er is onderzoek gedaan in Hongarije. De dokters daar vonden dat hij had een bloedklont in zijn hersenen. Had dat best kunnen overleven eigenlijk. Dat is gewoon heel slecht werkgeverschap met hele grote gevolgen in deze. Ja, ja. Ook de buurt die merkt iets van deze migranten. Lammert, jij hebt dat gekeken. Zo'n 180 arbeidsmigranten die voor Rehan werken wonen op een camping in IJsselstein, in Limburg is dat. En daar spraken we met mevrouw Teunissen, die regelmatig ziet hoe de migranten rondhangen in het dorp. Vorig jaar zag ze een stelletje wel iets heel vervelends doen. Die hebben hier denk ik wel ruim een week rondgelopen. En in het dorp? In het dorp. En die mevrouw, ik had gezien dat ze ergens haar behoefte had gedaan. Ik ben naar die mevrouw toegegaan en met handen en voeten gezegd dat dit echt niet zo de bedoeling was. Ja, ze schaamde er eigenlijk kapot. Ja, niet heel prettig natuurlijk. En ook de lokale supermarkteigenaar past zich aan de situatie aan door zijn schappen anders in te delen. Nou, ik heb even duidelijk gemaakt dat de Nederlander begrijpt dat hij niet mag stelen. Maar ik heb het in het Roemeens er even bij gezet. Als je steelt, krijg je een boete van €181. Om het iets te ontmoedigen. Nee, dit is een jathoekje. Ja, er is duidelijk iets aan de hand daar als je dit zo hoort. Simone, jij vertelde net dat schrijnende verhaal van die meneer die was overleden. Ja. Overlast in het dorp, winkeldiefstal horen we hier dus. En er is ook sprake van geweld en fraude, begrijp ik. Ja, kijk, in het dorp heb je dus vooral overlast, vervelende dingen. Winkeldiefstal is natuurlijk allemaal heel vervelend. Dat mag niet. Maar op die camping zelf, waar dus de arbeidsmigranten wonen, daar spelen zich echt heel vervelende dingen af. En hebben mensen, nou ja, is er openbaar geweld? Hebben mensen ook wapens soms bij zich? Daar zijn echt heel veel incidenten geweest de afgelopen 2 jaar. De politie moet daar wekelijks komen op dat terrein om dingen, nou ja, om in te grijpen vaak. Maar als je dit zo hoort, dan denk je toch, ja, de arbeidsinspectie die grijpt in en dan is dit opgelost, want dit kan gewoon niet. Ja, ja, er zijn ook inmiddels 71 meldingen bij de arbeidsinspectie. De arbeidsinspectie doet daar ook wel onderzoek naar. Maar het hele lastige is dat dit soort dingen toch moeilijk te bewijzen zijn. Je moet dan ook aangifte doen. Dus ja, dat gaat niet heel snel. En Lammert, die mensen wonen ook onder barre omstandigheden, zou je kunnen zeggen. Ja, dat klopt. Die arbeidsmigranten die dus voor Rehan werken, die kunnen worden gehuisvest op die camping in IJsselstein. En volgens de wethouder, Wim de Schrijver, komt de politie daar inderdaad heel erg vaak, bijna wekelijks, voor een heel breed scala aan incidenten. Vertelt hij. Het is van verkrachting tot bedreiging. Geweldsincidenten, mesincidenten, op straat plaatsing, afnemen van identiteitsbewijzen, dat soort zaken. Ja, gewoon een heel onveilige plek als je dat zo hoort. Simone, we zien jou in die reportage vanavond op televisie ook op die camping zijn. Jij bent daar geweest. Hoe was het daar? Nou, het was, we waren overdag en het was eigenlijk best wel rustig. Mensen zijn denk ik ook gewoon naar hun werk. Maar het is niet een plek waar je zou gaan kamperen met je kinderen. Het is een hele oude camping met vervallen huisjes waar mensen dan bijvoorbeeld met z'n vieren inwonen. Die moeten dan €400 per persoon per maand betalen daarvoor. Dus ze hebben eigenlijk alleen een bed. En ja, het is allemaal slecht onderhouden. En we hebben daar ja, wel flink wat mensen gesproken die er nog wel waren. En die, ja, die zijn ook. We spraken bijvoorbeeld een mevrouw. Die was daar al 2 weken. Die was daar aangekomen om te gaan werken. Maar er was helemaal geen werk voor haar. En op dat moment loopt dan wel haar schuld voor dat huisje loopt op. Ze had eigenlijk niet eens geld om eten te kopen. En je kwam ook nog een jongen tegen, begrijp ik, die zonder ouders was? Ja, er was een jongen van 18 die dan daar nou, op zich eigenlijk wel monter rondliep. En zei, ik betaal €400 of ietsje minder dan 400, want ik ben minderjarig. Ik ben 18. En wij vroegen van, goh, waarom ben je hier dan? Ze zei, ja, ik heb geen ouders en ik heb gewoon geld nodig. Dus ik kom hier werken en ik heb ook nog jongere broertjes en zusjes. Ze had eigenlijk geen keus. Als je dit zo hoort, kan de gemeente daar dan nog een rol in spelen? Ja, nou ja, dat probeerden ze wel. Ze zijn er heel ontevreden over. Het gekke is dat deze camping geen vergunning heeft. Er zit een vergunning op voor een agrarisch bedrijf. Al heel lang worden hier arbeidsmigranten gehuisvest. Maar dat ging eigenlijk altijd goed, totdat dit uitzendbureau de camping soort van overnam. En daardoor is het heel lastig voor zo'n gemeente om dat te sluiten. Want je zou denken, geen vergunning, die heb ik altijd gewoon dicht. Nee, zo werkt dat dus niet. Je hebt dan echt een hele trits aangifte nodig. En ja, die zijn er vaak niet, omdat mensen dus eigenlijk nou ja, dat ook vaak niet durven. En het gekke is, er is bijvoorbeeld wel een veroordeling geweest van iemand die bij dit uitzendbureau werkt. Een manager, die heeft een arbeidsmigrant echt in elkaar geslagen. Daar is ook gek genoeg een filmpje van. Die persoon is veroordeeld. Maar ja, dat geldt dan niet voor het hele bedrijf. Dus dan wordt het een individuele casus. Ja. Jullie hebben deze beschuldigingen ook bij Rehan zelf neergelegd. Ja. Wat was hun reactie? Ja, zij zeggen, wij voldoen aan alle normen. Zij hebben ook alle keurmerken die je kunt bedenken. En zij zeggen ook, wij nemen alle klachten serieus. We hebben een soort van coördinatoren in dienst die ook de taal spreken van waar de mensen vandaan komen. Dus we nemen dat soort dingen allemaal enorm serieus. Ze zeggen ook zelfs, ik vind het heel jammer dat de gemeente de camping dicht wil hebben. En daar willen we eigenlijk heel graag met ze over in gesprek. Dus zij herkennen zich niet in ons beeld. Nee, en Lammert, hoe zit het met die keurmerken? Want ze hebben dus wel een keurmerk, maar wat voor keurmerk is dat dan eigenlijk? Als je dat zo hoort allemaal, is dat ongelooflijk. Maar op dit moment zijn in Nederland keurmerken inderdaad voor uitzendbureaus nog vrijwillig. De sector wilde voorkomen dat de overheid in zou grijpen en doet daarom aan zelfregulering. En het gaat in dit verhaal om 2 verschillende keurmerken. Je hebt de SNF, dat is voor goede woonruimte. En de SNA, voor goede uitzendbureaus. En het bedrijf waar het hier vandaag over gaat, staat in allebei de registers en heeft dus ook beide keurmerken. In een reactie ging de stichting achter het SNA-keurmerk ook niet in op de vraag hoe het kan dat dit bedrijf nog steeds in het register staat. Maar ja, de wethouder vindt ook dit onbegrijpelijk. In de praktijk merk je dus dat zo'n certificaat een wassen neus is. Want als er 1 keer per week politieoptredens moeten plaatsvinden omdat er mishandelingen plaatsvinden op jouw site, ja, dan gaat het toch echt iets niet goed. Ja, Simone, die stichting wil dus niet zeggen hoe het kan dat zij nog een keurmerk hebben. Kun jij dat zeggen? Hoe kan dat? Waarom staan ze überhaupt nog in die registers? Nou ja, ik denk dat het allerbelangrijkste is dat die registers, die keurmerken, die zijn vrijwillig. Die zijn door de branche zelf bedacht en daar, die moeten dat ook in de gaten houden. Dus in principe is het toezicht op die keurmerken, dat is de bedoeling dat dat gaat veranderen, maar dat is op dit moment nog niet zo heel erg streng. Dus wat dat betreft moet je echt heel erg extreem je gang gaan, wil dat ingetrokken worden. Op dit moment loopt er wel een strafzaak tegen het bedrijf. Dat gaat om verduistering, 2 miljoen. Dus dat gaat dan om geld wat ingepikt is van arbeidsmigranten. Best veel geld. Maar er is nog geen veroordeling. En zolang er nog geen veroordeling is, ja, wordt dat keurmerk niet ingetrokken. Maar de gemeente kan dus niks. Die kan geen vergunning intrekken omdat er geen vergunning is voor een camping. En die kan er blijkbaar niet optreden. Nee. De arbeidsinspectie kan blijkbaar ook niks. Terwijl alles wat je hoort, wat moet je in hemelsnaam doen om zo'n uitzendbureau te stoppen? Zijn er nog mogelijkheden om dat te doen? Het gekke is, ja, uiteindelijk waarschijnlijk de wet veranderen. Daar is de minister ook mee bezig. Dit is niet iets wat heel erg nieuw is. Ik heb zelf een documentaire gemaakt 10 jaar geleden over arbeidsmigranten en meisjes die in de vleessector werkten. Toen was het precies hetzelfde. Er komt een nieuwe wet aan, maar die is er gewoon nog niet. Dan wordt dat keurmerk verplicht. Dan wordt het toezicht wordt ook veranderd. Hopelijk, als het nieuwe kabinet tenminste ook wil. Dan kan er misschien iets gaan veranderen. Maar op dit moment zijn deze mensen toch een beetje overgeleverd aan... hoe het nu is. Ongelooflijk. Je zou er bijna als journalist cynisch van worden, maar dat word je niet. Je maakt de reportages, maar laten we in ieder geval afspreken over 10 jaar dat dit opgelost is, dat je niet nog een keer zo'n soort reportage hoeft te maken. Vanavond op televisie, 17:15 bij 1 vandaag. Dankjewel, Simone Timmer. Dan plotselinge wateroverlast door extreem veel regen leidt niet alleen tot ondergelopen straten, maar ook tot meer ratten. Want die komen dan vanuit het riool naar boven, krijgen helemaal kriebels van. Maar ja, we moeten leren leven met die rat, Lammert. Dat hoort onze verslaggever straks. Maar ja, hoe doe je dat? Robert Vriese, we gaan naar jou, naar de situatie op de weg. Ruim 400 kilometer file staat er ondertussen. De meeste files in Zuid-Holland. Ook bij Utrecht rijden het op verschillende plaatsen langzaam. En natuurlijk in Noord-Brabant enkele files. Op de A12 gaat het de goede kant op vanuit Utrecht naar Den Haag. Bij Bleiswijk nog wel 10 kilometer file. Vanaf Reewijk tot aan Bleiswijk is je vertraging nu 3 kwartier. Komt door een ongeluk, maar de weg is daar weer vrijgegeven. Geldt niet voor de A20 helaas, vanuit Hoek van Holland naar Gouda. Daar is de rechterrijstrook dicht bij knooppunt Terbrechtseplein door een ongeluk. Vanaf Schiedam 4 kilometer file met 1 kwartier vertraging. Eén vandaag. Ja, Lammert, jij gaat het hebben over snelle verkiezingen. Ja, want gisteren werd in het Verenigd Koninkrijk nieuwe verkiezingen aangekondigd die al over 6 weken gehouden moeten worden. Ja, dat is toch al even ietsje anders dan de 4,5 maand die we hier in Nederland moesten wachten voor tussen de val van het kabinet en de afgelopen verkiezingen. Dat is toch een lachertje als je dat hoort. Dan zou het hier toch ook wat sneller moeten kunnen, vraag je dan af. Absoluut, en daarom belde ik met Hans Klok. Hoezo? Hoezo voor magie? Niet die Hans Klok, maar Hans Klok, de secretaris-directeur van de kiesraad. Ah, die heet ook zo. Ja. En hij helpt ons eigenlijk meteen uit onze dromen. Binnen de huidige kieswet kan het niet binnen 6 weken. En het is ook wel moeilijk om die systemen met elkaar te vergelijken. Want in Engeland hebben we ook een heel ander systeem van de manier waarop parlementsleden worden verkozen. Dus dat is vaak in kleine districten. En er zijn ook vaak meer persoonlijke campagnes van kandidaten. Er zijn ook minder partijen die meedoen. Dus die politieke cultuur is ook wel echt anders. Ja, de hoeveelheid partijen en ook de hoeveelheid nieuwe partijen die de tijd moeten krijgen om een kandidatenlijst samen te stellen, dat zijn in Nederland echt een paar van de problemen. Er zijn een heel aantal termijnen die moeten worden doorlopen. In Nederland geven we veel ruimte aan partijen om zich te organiseren. Dus ik vind het belangrijk dat partijen zich kunnen organiseren om mee te doen. Dus dat ze kandidaten gaan werven, dat ze een verkiezingsprogramma kunnen opstellen. Dat er ook vaak congressen worden georganiseerd. Daar zijn termijnen voor vastgelegd, ook in de kieswet, voor hoe lang dat duurt voor registratie en kandidaatstelling. En dan kom je al gauw ook op een kleine 4 maanden uit na de val van een kabinet. Ja, en al die namen en die partijen moeten dan ook allemaal op dat stembiljet natuurlijk. Ja, en met dat vorige stembiljet, ik kon bijna mijn wc behangen, zo groot was hij. Maar dat gaat straks misschien anders, want in 5 gemeenten wordt er bij de komende Europese verkiezingen een proef gedaan met kleinere stembiljetten. Nou, het is inderdaad zo dat in Nederland dus veel partijen meedoen aan verkiezingen. Dat betekent dat de stembiljetten vaak heel groot zijn. Bij de Tweede Kamerverkiezing, de laatste Tweede Kamerverkiezing, waren 26 partijen die meededen. Dat betekent dat kiezers in het stemhokje veel moeite moeten doen met het in- en uitvouwen. En ook bij het tellen het veel tijd kost om het weer uit te vouwen en te tellen. Dus er is inderdaad al lang de wens om het stembiljet kleiner te maken. En daar is nu een experiment gaat er voor worden gedaan in 5 gemeentes. Gaat de minister van BZK is daar verantwoordelijk voor. En die 5 gemeentes gaan experimenteren met een nieuw stembiljet. En dan is het voor de kiezer, die krijgt dan een stembiljet op A3-formaat met logo's van partijen erop. En de namen van de kandidaten staan dan in het stemhokje. Dus dat is een kleiner stembiljet. En dat is dus ook eenvoudiger te tellen. Dus het tellen is de verwachting dat dat sowieso sneller gaat. Of het daarmee ook sneller zou kunnen om verkiezingen te organiseren, dat valt nog te bezien. Het blijft nodig om het hele drukwerk, et cetera, voor elkaar te krijgen. Ja, ik betwijfel het ook. Alleen de uitleg is al vrij lang. En ik hoor ook veel mitsen en maren. Dus het lijkt erop dat die verkiezingen hier in Nederland niet zo snel kunnen georganiseerd worden als bij de Britten. Nee, maar nu begreep ik wel dat de kiesraad vanmiddag een teamuitje heeft. Ja, misschien toch even de trein naar Londen pakken om te kijken hoe ze het daar doen. Nou, het is altijd goed om te kijken in andere landen of je kan leren van de manier waarop het is georganiseerd. En of dat efficiënter en effectiever kan. Dus die openheid moet natuurlijk altijd zijn. Wij hebben als kiesraad inderdaad vandaag een activiteit voor alle collega's, dat klopt. Niet in Groot-Brittannië, nee, we houden het bescheiden in Den Haag. Ja. Den Haag, ook leuk. Dan de rat. Die doet het goed in warm en nat weer. Op steeds meer plekken zijn er zelfs echte rattenplagen. We zullen met die beesten moeten leren leven, is de boodschap van een campagne die volgende maand begint. En verslaggever Joris Kreugel die gaat langs een Hilversums gezin dat al jaren last heeft van het knaagdier. De regenpijpen omhoog. De regenpijp omhoog, dus ja. Ze klimmen door jouw regenpijp waar we nu voor staan. Ja, het zijn net acrobaatjes, dat klopt. Die kunnen heel veel, ja. En dan vinden ze hun weg wel. Dus ze komen in je huis? Ja. Wij hebben twee jonge kindjes. In ons geval komen ze onder de keuken vandaan. Je ruikt het ook een beetje. Ja, sorry. Vind je dat vervelend dat ik dat zeg? Nee, dat is gewoon zo. Urinelucht. Je kan daar tegen spuiten wat je wil. We hebben elk, behalve vergif. Want als je ze vergif geeft, overlijden ze ergens waar je dat niet wil. En dan krijg je de geur niet uit je huis. Het zag hier toen ook zwart van de vliegen. En de grootste die we gehad hebben is ter grootte van mijn onderarm. Als je de gemeente benadert met je probleem, zegt men helaas, dit bevindt zich op je eigen grondgebied, dus zoek het uit, in feite. De riolering aanpakken kan me voorstellen dat het een hap uit het budget is van de gemeente. Alleen de gezondheid zou ook hoog op de ranglijst moeten staan. Er gebeurt niks. Het kwam erop neer, het is je eigen probleem. Dus succes. Heb je vallen staan nu? Ja, we hebben plintjes. Ja. Die plintjes doe je open. Ja. En dan kijk je eronder. En dan zie je hier de vallen met pindakaas. Dat zijn er twee. En aan de rechterkant, je ruikt het ook, de urine. Aan de rechterkant hier hebben we ook twee. Dus zes vallen in totaal. En deze controleer ik elke ochtend. Maar als ze in een val terechtkomen? Ja, dat is verschrikkelijk. Alsof er een kat vast zat. Dat je hier blijft wonen? Daarom vechten we ervoor. Omdat het zo'n ontzettend fijne plek is. De buren zijn fantastisch. We hebben er hard voor gespaard. Het is niet alsof we even een ander huis kunnen kopen in deze markt. Dit is ons huis. Moeten we het accepteren? We hebben ermee te maken. Want merk je er ook iets van? Met dit weer, veel regen, warmte. Ja, daar gedijen ze goed. We merken wel verschil met winter, herfst, zomer, dat wel. Maar er valt ook vaak geen pijl op te trekken. Maar om terug te komen op het accepteren, dat gaat niet. Als daar tegenover staat dat je echt ziek kan worden. En er zijn hier buren die hier echt ook mentaal last van hebben. Echt gewoon nachtmerries van hebben en niet kunnen slapen. Sanne Jansen. Van Milieu Centraal. Je hebt het verhaal net gehoord van de mevrouw in Hilversum. Ze heeft er al 3 jaar last van. Jullie houden onder andere ook bezig met ratten. Nou, Milieu Centraal die geeft voorlichting aan mensen hoe ze ratten kunnen voorkomen. Moeten we het maar accepteren dat er zoveel ratten zijn? Nou, als je echt last hebt van een plaag, dat is natuurlijk echt ontzettend vervelend. En daar moet je ook echt wel wat aan doen. Dus in dit geval echt een erkende plaagdierbeheerser inschakelen. En die gaat met je kijken. We zijn ook echt met z'n allen bezig, met heel veel partijen, om te kijken hoe we dus die plagen kunnen voorkomen. En dat ligt echt grotendeels aan de omgeving van de mensen. Dus ratten die eten gewoon alles, heel graag afval van mensen. Dus we moeten er met z'n allen voor zorgen dat ze niet bij dat eten kunnen. Er zijn gemeentes die er gelukkig heel erg veel aan doen. En die zitten ook echt met z'n allen steeds meer op het voorkomen van die ratten in plaats van het gebruik van gif. Het is warm weer, het regent veel, daar gedijen ratten goed. Door het extremere regen, dan gaan de ratten uit het riool. Die houden niet van zoveel regen in het riool. Dus dan zie je ze inderdaad meer, maar ook warmere winters, waardoor ratten beter overleven in de winter. Waardoor je ook weer een toename kan zien. Ze vermenigvuldigen zich behoorlijk, hè? Ja, dat kunnen ze heel goed. Dus één koppeltje die kan in een jaar 1000 ratten kunnen ze zich vermenigvuldigen. Maar moet de gemeente niet meer gaan monitoren hoeveel ratten er in een stad of dorp leven? Er bestaat een rattenmonitor. Die is door het RIVM ontwikkeld, samen met andere partijen. Maar daar zitten bijvoorbeeld ook witte vlekken op de kaart. Daar worden geen meldingen gedaan. Dus, en niet elke gemeente doet die meldingen. Dus daar is eigenlijk niet iets heel erg iets goeds over te zeggen. Er zijn heel veel partijen, waaronder gemeenten, maar ook de overheid, allerlei plaagdierbeheersers, die zijn met z'n allen aan het kijken hoe we nou met die plagen zoals ratten daarmee om kunnen gaan. Dat wordt echt veel meer op het voorkomen in plaats van het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen, want dat heeft ook heel veel nadelige effecten. Gezondheidsrisico's, maar ook voor bijvoorbeeld dieren die ratten eten. Als egels in de tuin lopen en daar ligt gif, dan gaan die daar ook aan dood. Dus alleen maar gif gebruiken, dat is ook niet het antwoord. Er komt ook een bewustwordingscampagne. Wat willen jullie ermee bereiken met deze campagne? We zijn er allemaal voor verantwoordelijk dat die ratten geen plagen worden. We vinden ze eng en mensen zijn er bang voor, maar ze zijn ook nuttig. Ratten zijn ook hele nuttige dieren. Dus onder andere in het riool. Ze houden het riool schoon. Zonder ratten zouden echt veel meer verstoppingen hebben. Maar ze zijn ook nog eens een prooi voor heel veel roofdieren. En ze eten zelf ook weer, naast al dat afval, eten ze bijvoorbeeld ook slakken en andere dieren op. Dus het zijn ook hele nuttige dieren. Ja, het zal vast, maar we zitten toch een beetje te groeien. Ik ben geen fan, nee. U hoorde een verslag van Joris Kreugel. Straks, het monopolie van Ticketmaster ligt onder vuur. Maar nu eerst het NOS-journaal. NPO Radio 1. En daarvoor is aangeschoven Dorald Megens. De rechtsradicale Duitse partij AfD wordt uit de Europese fractie Identiteit en Democratie gezet. Een meerderheid van de partijen in die fractie heeft voor een voorstel gestemd om de AfD eruit te zetten. Aanleiding zijn uitspraken van de Europese lijsttrekker Maximilian Kra. Israël zegt dat een uitspraak van het internationaal gerechtshof niet het einde betekent van de oorlog in Gaza. Geen macht op aarde kan Israël tegenhouden bij het beschermen van zijn bevolking en de jacht op Hamas, zei een woordvoerder. Zuid-Afrika beschuldigt Israël van genocide in Gaza. Het gerechtshof komt morgen met een nieuw tussenvonnis. Twee journalisten in Tunesië moeten een jaar de cel in vanwege kritiek op de regering. Volgens de Tunesische justitie hebben ze nepnieuws verspreid en valse verklaringen afgelegd om de president te beschadigen. De twee journalisten beroepen zich op de vrijheid van meningsuiting en zeggen dat ze gewoon hun werk deden. Op de Copa America, het voetbalkampioenschap van Zuid-Amerika, kunnen scheidsrechters volgende maand voor het eerst een roze kaart geven. Die wordt gebruikt als een speler een hoofdblessure heeft. Door die roze kaart mogen beide teams daarna een extra wissel gebruiken. Geen 5, maar 6. Nog meer sport. Komend half uur finisht in Padova in Italië de 18e etappe van de Giro. Sebastian Timmerman, wordt dat een massasprint? Dat denk ik wel. Ja, het gaat snel. Nog maar 25 kilometer en ze rijden continu rond de 50 per uur. Dus inderdaad, zo rond het nieuws van 5 uur wordt de finish wel verwacht van deze 18e etappe. Er zijn nog 5 koplopers. De Deen Honoré is al een tijd op pad met de Italianen Maestri, Pietro Bonafini en Fiorelli. Maar het peloton met heel makkelijk de leider in het klassement, Tadej Pogacar, daar in het midden, zit ze op de hielen. Het is nog maar 11 seconden. Dus niets lijkt een nieuwe massasprint in deze ronde van Italië in de weg te staan. Sebastian, dank je wel. En dank je wel, Dorald Megens. Gaan we naar Willemijn Hoever voor het weer. Ja, vandaag is een beetje een tussendagje, zou je haast kunnen zeggen. Ik wil niet zeggen dat het overal droog is, want we hebben te maken met een paar kleine buitjes die op dit moment over Nederland heen trekken. Maar op veel plaatsen hebben we vandaag echt wel de zon gezien en was het wel langdurig droog. Maar ja, daar gaat wel weer verandering in komen. Eerst maar even vannacht, dan is het nog steeds droog. Maar er zit natuurlijk heel veel vocht in de lucht dankzij de neerslag van de afgelopen dagen. Er is vannacht ook maar weinig wind. Dus zeker in het binnenland kan ook wel wat mist ontstaan. Kan morgen even duren voordat het is opgelost, maar ik denk niet zo heel erg lang. Ja, en morgen beginnen we in het zuidoosten eigenlijk al vrij vroeg met wolkenvelden. En dan beginnen ook de eerste buien al binnen te trekken. Dat kunnen ook wel weer wat pittige exemplaren zijn met hagel. Soms ook veel regen in korte tijd. En die buien die breiden zich morgen in de loop van de dag over heel Nederland uit. En dat houdt echt wel een poos aan. Ik denk dat er tot zaterdagmiddag op de meeste plaatsen 10 tot 20 mm gaat vallen. Maar er zijn ook uitschieters naar 30, 40 mm. Dus kans op wateroverlast zal ook komend weekend waarschijnlijk wel weer zien. En het KNMI heeft tot zaterdagmiddag, uitgaat vanaf vrijdag 12 uur tot zaterdag 1 uur 's middags, een code geel uitstaan, want bij die buien zit ook onweer. Dus ja, we hebben wel weer wat voor de boeg, zullen we maar zeggen. Dan nog even de temperatuur. Die ligt vannacht op een graad of 9. En morgen overdag op de meeste plaatsen is het 19 of 20 graden. En is het dan te vroeg om te zeggen dat zondag misschien gewoon de zon weer gaat schijnen? Nee, ik heb voor zondag helaas ook wel weer buien erin staan. En ook met onweer erbij. Nou ga ik ook gewoon door, Roos. Dat snap je. Nee, als je kijkt naar de luchtdrukverdeling, dan zitten we eigenlijk in die situatie waarbij we af en aan gewoon die buiengebieden hebben die over ons heen trekken. Dus soms zullen we momenten hebben zoals vandaag, een beetje zo'n tussendag, wat ik net al zei. Maar ja, die neerslaggebieden zitten echt te dichtbij om daar een langere periode voor te kunnen geven. En door die reportage van net met die ratten denk ik nu alleen maar bij regen. Nou, dan krijgt die mevrouw in Hilversum nog meer last van die beesten. Ja, ik hoop het niet. Sterkte dat weekend. Dank, Willemijn. Hoe ver? Gaan we naar Robert Vriezen voor de situatie op de weg. Een hele gewone donderdag, op de weg ook. Drukke spits, ruim 500 kilometer file bij elkaar. De meeste files momenteel in de Randstad. 20 minuten vertraging, maar ook bij Barneveld op de A1... als je vanuit Amsterdam naar Apeldoorn rijdt. Want je komt in 13 kilometer file vanaf Amersfoort-West. Half uur vertraging op de A12 vanuit Arnhem naar Utrecht. Langzaam rijden over 4 kilometer tussen de knooppunten Lunetten en Oude Rijn. Half uur vertraging op de A27 vanuit Almere naar Gorkum bij Hagestein door 15 kilometer file. Het begint al langzaam te rijden bij Bilthoven. En een kapotte vrachtwagen blokkeert de rechterrijstrook van de A8. 28 vanuit Groningen naar Amersfoort. Dat is bij Zwolle Centrum. 8 kilometer file inmiddels daar met 20 minuten vertraging. Eén vandaag. Roos Mogré. Na ruim 3 jaar discussie en verzet krijgen zorgmedewerkers die in 2020 long-covid opliepen toch een vergoeding. Die compensatie had er al veel eerder kunnen zijn. Maar de overheid hield het steeds tegen omdat ze het allemaal niet te veel mocht kosten. Dat blijkt uit documenten die het AD heeft opgevraagd. Zo wilde de overheid niet bijvoorbeeld ook dat leerkrachten met long-covid een beroep gingen doen op die compensatie. Lammert? Ja, 2 jaar geleden meldde het ministerie van Sociale Zaken namelijk het volgende. Als de tegemoetkoming voor zorgpersoneel wordt uitgebreid naar onderwijzend personeel, zal er ook een roep voor andere sectoren komen, in het bijzonder kinderopvang. En ook het ministerie van Volksgezondheid oordeelde dat leraren een normaal maatschappelijk risico liepen, waardoor een vergoeding niet op zijn plaats zou zijn. Oké, en verschillende onderwijsclubs riepen vorig jaar al op tot compensatie van leerkrachten, maar tot nu toe is hier niks van terechtgekomen. Ik ga erover praten met Danielle Woestenberg, bestuurslid van ZNV Onderwijs. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat dacht u vanochtend toen u het verhaal in het AD las? Auw, ja. Dat is niet fijn. Nee, want u geeft zelf ook les op een middelbare school, hè? Ja, zeker. En aan de tafel in de lerarenkamer klinken toch wel de nodige cynische geluiden als je dit dan zo hoort. Vooral een normaal maatschappelijk risico. Ik heb collega's van rond de 40 die zich 31 mei 2021 in een volle klas moesten begeven, terwijl iedereen hier in dit land nog 1,5 meter hield. En we ook met elkaar allemaal van die meetapparaatjes in de klas hadden. Die heel hoog aangaven dat dat toch niet een normaal maatschappelijk risico was wat we hier aan het lopen waren. Dat zijn mensen niet vergeten. Nee, dus u vindt eigenlijk dat u niet een normaal maatschappelijk risico heeft gelopen en dat u ook niet goed beschermd bent. Nee, en dat is, als je dit zo terugleest, ook dubbelop scheef. Kijk, laten we vooropstellen, er zijn natuurlijk heel veel meer mensen. Dat wordt ook in het artikel gesteld. Ook politieagenten, ook mensen in de supermarkt. Die hebben allemaal risico gelopen. En risico lopen hoort bij het leven. Wat het voor onderwijs extra zuur maakt, is dat er in eerste instantie werd gezegd, kinderen zijn niet besmettelijk. Dus de jonge kinderen van de verpleegkundigen, die kunnen gewoon prima naar de crisisopvang, prima naar de basisschool, naar de kleuterschool, want die kinderen zijn helemaal niet besmettelijk. Nou, daar waren toen al mensen die toen al aangaven, nou, maar ik voel toch wel van alles waarvan ik denk dat is niet oké. En zeker ook in die eerste maanden zijn er wel degelijk mensen uitgevallen die ook, als je dat vergelijkt met de zorg, een risico hebben gelopen, ook omdat ze werkten met kinderen van diezelfde zorgmedewerkers. Waarvan we dan nu zeggen van ja, voor die zorgmedewerkers, hartstikke terecht, hè, die hebben hun nek uitgestoken, daar regelen we wat voor. Maar deze mensen hebben ook hun nek uitgestoken. En sommige van hen zitten nu op bijstandsniveau de eindjes aan elkaar te knopen, omdat zij in dat maatschappelijk risico hun werk hebben gedaan. En dan zeggen we ja, maar sorry, voor u zijn we er even niet. Ja, ja. Dat vinden we heel oneerlijk. En dan is het natuurlijk helemaal pijnlijk om vanmorgen in dat AD te lezen dat het vooral een financiële kwestie is. Ja, een lastige vraag. Is vanuit het onderwijs wel duidelijk gemeld dat er docenten met long-covid waren? Hebben jullie daar echt genoeg de boel op aangesproken? Ja, zeker. Al tijdens corona hebben wij iedere vergadering aangegeven, kom met beschermingsmiddelen. Want COVID zinkt rond. Op een gegeven moment, nadat eerst werd gezegd, jongeren zijn niet besmettelijk, werd vervolgens gezegd, ja, maar die groep is juist extra besmettelijk. Dus allemaal redenen om te zeggen, geef dan op zijn minst een mondkapje. Maar nee, dat was er niet voor het onderwijs. Vervolgens met de vaccinaties werden de onderwijsmedewerkers, zelfs de mensen met een griepprik-indicatie, niet naar voren gehaald, ondanks dat we daar steeds om gevraagd hebben. Dus het onderwijs werd nergens op gefaciliteerd. Nadat uiteindelijk ook met alle onderzoeken steeds meer duidelijk was dat en de ventilatie en de jonge kinderen en de optelsom van wat jongeren nou eenmaal doen, namelijk dicht op elkaar zitten, aan elkaar frutsen. Het is ook niet voor niks dat luizen ook veel voorkomen bij jongeren. Ja. Nou ja, dat maakt dan dat er toch wel wat meer risico's waren dan we in eerste instantie hadden gedacht. En tot op de dag van vandaag doen we alsof het een normaal risico was. Ja, dat is het gewoon niet. Dus wij blijven dat roepen en zeggen. En we zullen ook naar aanleiding van deze stukken, waarin we eigenlijk ook wel lezen dat er binnen de ministeries ook echt wel mensen zijn die ook wel aanvoelen dat dit gewoon scheef zit, nogmaals aan de bel trekken. Want ja, weet je, dit is gewoon niet oké. En er lopen echt particuliere mensen nu heel vervelend in privé. Doordat ze maatschappelijk wel hun rol hebben gepakt en hun werk hebben gedaan. Ja, en ook in uw omgeving. Dus Lammert, zijn er cijfers over het aantal leerkrachten dat hiermee te maken heeft? Ja, in 2022 bracht de Algemene Onderwijsbond een rapport uit waaruit bleek dat ruim 1100 mensen uit het onderwijs nog altijd kampen met de gevolgen van COVID. Verder blijkt uit cijfers van het UWV dat 7,7% van de leerkrachten die een WIA-regeling aanvraagt langdurige COVID-klachten heeft. En ja, dat is toch opvallend, want bij andere beroepsgroepen ligt dat percentage toch echt lager. Ja, mevrouw Woestenberg, als u dat hoort, 1100 leerkrachten met long-covid, is dat reëel volgens u? Nou, daar wil ik nog wel een kritische kanttekening bij plaatsen. Dat is een initiatief geweest van onze collega's. Hartstikke goed. Wij hebben ook een meldpunt open gehad. Anderen hebben dat ook gedaan. Maar het zijn allemaal maar fragmenten. Er is nooit een totaal overzicht gemaakt. En in die zin, de indicatie van het UWV geeft al wel aan, er is serieus wat aan de hand. Maar een meldpunt waar mensen zich zouden kunnen melden die long-covid hebben, wat ook gewoon door het Rijk in stand wordt gebracht, of wat vanuit de onderwijswerkgevers in gezamenlijkheid wordt opgezet, dat is er niet. Dat totaalbeeld is er niet. En dan is er ook nog het verschil tussen PO, VO aan de ene kant en bijvoorbeeld MBO en hoger onderwijs. Verschillende soorten onderwijs, ja. Maar, Lammert, wij spraken ook nog met een leerkracht met long-covid, hè? Ja, een juf van een basisschool, Jannie de Leeuw. Zij werd in de eerste coronagolf erg ziek en jaren na haar besmetting lukt lesgeven nog steeds niet. Ja, na een kwartier houdt mijn lichaam ermee op, gewoon. Dus ik kan niet meer staan. Ik kan de woorden niet meer vinden. Ik kan geen normale zinnen meer maken. De computer crasht gewoon. Ja, mevrouw Woestenberg, wat moet er nu gebeuren volgens u? Het begint ermee dat er een fatsoenlijke regeling moet komen. En daar zou nu ook voor onderwijspersoneel wel degelijk aandacht voor moeten zijn. Daarnaast hebben we met elkaar denk ik ook te kijken hoe we voor die mensen kunnen organiseren dat zij een aantal dingen wel zouden kunnen. En dat is een tweede vraagstuk, want in het onderwijs heb je ook niet heel veel mogelijkheden om iets anders te doen. Mensen die nu uitgevallen zijn op onderwijs, in het onderwijs een andere plek geven, is heel lastig. En ook dat vraagt goede begeleiding. Dus wij denken dat hier nog wel wat aandacht voor mag zijn. Dus geld naar de groep met long-covid binnen het onderwijs en betere reïntegratiemogelijkheden voor de mensen met long-covid, als ik het zo samen mag vatten. Dank, Danielle Woestenberg, bestuurslid van CNV Onderwijs en docent op een middelbare school. Feit of fictie? Ja, Lammert, over vapes. Ja, want RTL Nieuws deed onderzoek naar vapes die op Nederlandse middelbare scholen in beslag zijn genomen. De vloeistof en damp werden getest in een gespecialiseerd lab. En ja, dat vapen ongezond en verslavend is, dat weten we natuurlijk al. Maar deze uitkomst is toch wel schokkend. Er zitten zelfs apparaten tussen die een hoeveelheid nicotine hebben die overeenkomt met de hoeveelheid nicotine die je binnen zou krijgen met 200 tot 400 sigaretten. 400 sigaretten. Wel even goed om te weten trouwens, al deze geteste vapes die hadden een smaakje en die zijn sinds 1 januari 2024 dus verboden. Maar Lammert, als ik jou nu toch dwing om 200 tot 400 sigaretten in één keer achterover te tikken, dan word je toch misselijk en ziek en van alles tegelijk. Nou, ik ben wel benieuwd hoe dat voelt eigenlijk. Misschien moeten we dat morgen even testen. Maar we zijn dus wel uit gaan zoeken of dit kan. Dat je met vapes nicotine erin hebt zitten die 200 tot 400 sigaretten bevatten. Esther Kroes is tabaksexpert bij het Trimbos Instituut en had inzage in de onderzoeksdata. En om de rekensom helemaal te snappen, moet je eerst weten hoeveel nicotine uit een sigaret in je lichaam terechtkomt, zegt Kroes. In één sigaret zit ongeveer 10 milligram nicotine. Maar een sigaret brandt tussen de trekjes door. En met dat branden tussen de trekjes door verdwijnt veel van die nicotine in de buitenlucht. Wat uiteindelijk in de mens terechtkomt is 1 tot 2 milligram nicotine per sigaret. Nou, en dan gaan we nu kijken naar de vape, zegt Kroes. Die hadden nicotineconcentraties tot wel 30 milligram per milliliter. En dan moet je ook nog realiseren dat deze vapes al gebruikt waren. Dus dat dit het restant was wat er over was. En die liepen wel op tot meer dan 15 milliliter vloeistof. Nou, als je dat vermenigvuldigt, 15 milliliter vloeistof keer 30 milligram per milliliter nicotine, dan kom je uit op zo'n 450 milligram nicotine. En als je dat dan vergelijkt met 1 tot 2 milligram nicotine die per sigaret in de mens komt, dan kan je dus inderdaad concluderen dat in deze vapes 200 tot 400 keer meer nicotine wordt gevonden dan er uit 1 sigaret in de mens komt. Ja, terwijl volgens de regels in een vape maximaal 20 milligram nicotine per milliliter mag zitten en maximaal 2 milliliter vloeistof, zegt Kroes. Ja, daar gaan deze vapes dus ruimschoots overheen. Ik vind het echt ongelooflijk. En wat gebeurt er dan? Stel, ik dwing jou dus tot zoveel nicotine. Wat gebeurt er als je zoveel nicotine binnenkrijgt? Nou, die hoge concentraties zijn echt extreem verslavend en hebben ook nare effecten, zegt longarts Wanda de Kanter. Het is gif. Je kan er zelfs bij jonge kinderen aan doodgaan. Maar wat je krijgt is enorme hartkloppingen, angst- en paniekstoornissen. De bloeddruk gaat omhoog, je hartslag gaat omhoog. Je wordt angstig, gestrest. Dat zijn allemaal de korte termijn acute dingen. En wat je dus ook bij nicotinevergiftiging ziet, is dat je hoofdpijn krijgt, dat je duizelig wordt, buikpijn. Je wordt er letterlijk ziek van bij deze hoge dosis. En op langere termijn krijg je gewoon verstoringen in je hersenen. Je concentratie wordt minder, je planning en controle wordt minder. En dat is allemaal onomkeerbaar. Ja, dit moet je dus echt niet willen. Nee, dat ga ik toch maar niet morgen proberen. Nee, dit is alles behalve grappig. En die geteste vapes die waren illegaal, hè? Worden de vapes die je in de tabakwinkels koopt wel gecontroleerd? Is dat beter? Nou, nee, onvoldoende, zegt Kroes. Nee, ik kan mijn hand er niet voor in het vuur steken dat alle producten die via de legale wegen verkocht worden voldoen aan alle kwaliteitscriteria waar je op mag hopen. Er worden ook binnen de reguliere branche worden echt nog wel de regels overtreden. En ook bij de legale vapes die op de markt zijn, weet je dat er zware metalen vrijkomen bij het verhitten van de vloeistof. Die komen uit het product zelf, want het product zelf is in veel gevallen ook niet een product dat voldoende gecontroleerd wordt en aan alle veiligheidseisen voldoet. Ja, de Voedsel- en Warenautoriteit laat weten niet alles te kunnen controleren. De focus ligt nu vooral op de handhaving van het smaakjesverbod en niet op de hoeveelheid nicotine. Uit eerder onderzoek bleek dat het nicotinegehalte wel onder het maximum bleef, zegt de NVWA. En wat zou nu een oplossing zijn? Ja, dat vroegen we aan de Kanter. Een verbod op alle wegwerpvapes. We weten dat België al toestemming heeft gekregen voor een verbod op wegwerpvapes. Engeland wil dit ook. De Europese Commissie heeft gezegd dat kan. Als het over gezondheid van onze toekomst, onze kinderen gaat, dan kan je een verbod op vapes nu installeren. En het alternatief is dat we nu een nicotinevrije generatie in een wet moeten vastleggen. Dus kinderen die nu nog 12 jaar zijn, als zij 18 worden, dat aan hun nooit meer nicotineproducten verkocht worden. En wat is de conclusie als we kijken naar feit of fictie? Ja, volgens het onderzoek van RTL Nieuws bestaan er dus vapes waarin net zoveel nicotine zit als in 200 tot 400 sigaretten. Nou, dat klopt. Het zijn weliswaar illegale vapes, maar het is nog maar de vraag of de legale vapes ook wel aan de regels voldoen. De uitspraak is een feit. Ongelooflijk. Dankjewel, Lammert. Dan gaan we naar Robert Vriezen. Het is niet best op de weg, geloof ik. Nee, het is redelijk druk, Roos. Maar ja, dat zijn we gewend op de donderdag, een drukke spits. 550 kilometer telt hij nu. Tot nu toe weinig bijzonderheden. Dat is dan wel weer het positieve aan deze avondspits. Kwartiertje vertraging op de A1, Amsterdam-Apeldoorn. Bij Barneveld 15 kilometer file. Bijna een half uur oponthoud op de A27. Vanuit Almere naar Gorkum rijdt het langzaam over 14 kilometer... tussen Bilthoven en Hagestein. Na een ongeluk op de A27 vanuit Utrecht naar Breda... zijn alle rijstroken bij Werkendam weer vrij, maar nog wel 20 minuten vertraging daar. En een kwartiertje op de 28 nog vanuit Groningen naar Zwolle. Bij Zwolle Noord zijn ook alle rijstroken weer vrij. Nog 7 kilometer file. I got speed like I'm Senna, I'm classy like Vienna, like Mozart, like Brahms, I'm a classic dilemma. I'm on fire like Messi at Inter Miami. I'm crazy like Einstein, you don't understand me. I'm plastic like Barbie, I'm feminist like Cardi. I'm destined to party, I'm like Paris, I'm naughty. I'm a queen like Serena, I'm a king, I'm a dreamer. I'm me like nobody else. Nobody walk like me, nobody talk like me, nobody love like me, nobody take my dream. Nobody ever saw just what these eyes have seen. But if I jump like this, nobody fly like me. Here we go! Somebody once told me, sit down and walk this way. I've been myself before, I'm still myself today. I got no time for revision, I don't do quiet and listen. I'm no patient, patience, never break down and racing. Yeah, is this what they mean when they say it's never too late? It's never too late to change. Hey. So let me just go my way, and I'll be okay. Nobody walk like me, nobody talk like me. Nobody fly like me. Here we go. it Bella. I want peace like Mandela. Miss Poppins, Rihanna, under the same umbrella. I'm the only successor. I'm Roman, I'm Kendall, I'm Scandal. I'm fashion like Naomi Campbell. It's me. Come sing. It's all me. I'm unapologetically buzzing like Alden. I'm Jordan, I'm falling, I jump. Nobody fly like me. Here we go. Fly Like Me van Chef's Special. Het moederbedrijf van Ticketmaster Live Nation wordt waarschijnlijk aangeklaagd. Reden, het bedrijf zou zijn monopolie op de concertmarkt op illegale manier in stand proberen te houden. Dat melden verschillende Amerikaanse media, Lammert. Ja, klopt. Onder meer de New York Times en de Washington Post. Zij baseren zich op anonieme bronnen. De precieze aanklacht richting het bedrijf is niet helemaal bekend. Maar het draait dus wel allemaal om het feit dat het bedrijf te veel macht heeft en daar ook misbruik van zou maken door bijvoorbeeld te hoge ticketprijzen te vragen en geen concurrenten toe te laten. Terwijl dat laatste wel was afgesproken toen Live Nation en Ticketmaster in 2010 samengingen. Oké, we gaan erover praten met Atze de Vries, popjournalist. Goedemiddag. Goedemiddag. Live Nation wordt nu dus mogelijk aangeklaagd. Komt dat uit de lucht vallen wat jou betreft? Nee, er is eigenlijk al jaren hier sprake van. In 2019 werden ook nieuwe afspraken gemaakt. Lammert zei net terecht al, in 2010 gingen die twee bedrijven samen. En toen was er al zorg, omdat Live Nation was de grootste ticket of concertpromoter van Amerika. Ticketmaster de grootste ticketverkoper. Dat is natuurlijk twee handen op één buik. En als die dan samen gaan, ja, dan heb je toch wel een heel grote speler op de concertmarkt. En daar was dus vanaf het begin al zorg over. De aangescherpte regels in 2019 hebben volgens het ministerie van Justitie niet gezorgd voor een verbeterde situatie. En dus wordt er nu gekeken, kunnen we die bedrijven niet toch gewoon weer opbreken? Ja, maar dat kun, is het doel kun van je de schetsen hoe groot dat bedrijf dan is? Hoe werkt dat dan met festivals en tournees van bekende sterren? Nou, je moet je voorstellen dat de meeste grote concerttours in de wereld georganiseerd worden door Live Nation. Ook in Nederland is dat zo. De grootste concertpromotor van Nederland, heet Mojo Concerts, is eigendom ook van Live Nation. Dus bedenk een artiest als Billie Eilish, heeft net een wereldtournee aangekondigd. Dan wordt die hele tournee wereldwijd door Live Nation gerund. En in Amerika is het dan ook nog eens zo dat de meeste grote concertzalen ook nog in handen zijn van Live Nation. En dat is een van de onderdelen van die antitrustzaak die nu loopt. Of die dus schijnbaar gaat lopen. Er wordt gezegd, ja, artiest X wil optreden in zaal Y. Ja, die moet dan dus automatisch met Live Nation werken. En die moet dus automatisch met Ticketmaster werken. En de concurrentie komt er niet tussen. En dat is dus niet wat afgesproken is rond 2010 bij die fusie. En dat willen ze dus nu alsnog gaan forceren. Kijken of dat lukt. Dus daarom komt er nu een rechtszaak in de Verenigde Staten. En je komt dus als artiest, maar ook niet als bezoeker om dat bedrijf heen. Er is al veel langer ook kritiek op Ticketmaster. Hè? We zagen dat ook bij Taylor Swift. Was er ongelooflijk veel gedoe voor haar kaartverkoop. Wat ging daar nou precies mis? Nou, het was eigenlijk een beetje klungelig. Want ze hebben die hele wereldtournee, die hele Amerikaanse tournee. Het ging eigenlijk om de Amerikaanse variant daarvan. Hebben ze allemaal tegelijk in de verkoop gedaan. En toen ging er van alles mis, omdat het hele systeem plat lag. En er wordt natuurlijk naar Ticketmaster gekeken. Want ja, je bent als fan aangewezen op Ticketmaster om die kaartjes te bemachtigen. Het was sowieso een ontzettend ingewikkeld systeem om überhaupt in aanmerking te komen om kaartjes te kunnen kopen. Ja. Maar als het dan ook nog eens misgaat, dan is iedereen natuurlijk kwaad. Overigens is het wel opmerkelijk dat die tournee van Taylor Swift in Nederland niet door Mojo Concerts wordt georganiseerd. En dus ook niet door Live Nation. Maar ja, op het moment dat zo'n grote partij er een zootje van maakt, dan zijn de blikken natuurlijk boos. Ja, want Taylor Swift was toen ook genadeloos. Hè? Ze zei, oké, ze hebben er een zootje van gemaakt. Heeft dat nog invloed op dat bedrijf of raakte dat ook bijna niet? Omdat iedereen er toch niet zonder kan? Ik denk dat als Taylor Swift zoiets zegt, dat iedereen wel raakt. Zij is toch zo ontzettend belangrijk op dit moment in de wereldwijde muziekmarkt, dat iedereen toch wel naar haar kijkt. Dus er toch maar, een tik van krijgen. En een van die mogelijke gevolgen van de zaak in de VS, om daar weer naar terug te komen, zou kunnen zijn dat die Ticketmaster dus wordt losgekoppeld van Live Nation. Wat zou dat dan weer betekenen? Heeft dat dan zin? Of zitten we dan nog steeds met een grote monopoliespeler? Ja, Kijk, de grote vraag is natuurlijk in hoeverre merken we het in Nederland. In Amerika zou dat betekenen dat een concert, een artiest die gaat werken met een Live Nation zaal, ervoor zou kunnen kiezen een andere promotor te gebruiken en een andere ticketsverkoper. In Nederland heb ik de indruk dat dat vaak toch ook wel zo is. Op het moment dat je in Ziggo Dome een concert organiseert, als niet Mojo, als niet Live Nation partij, kun je zelf je ticketpartner kiezen. En dat geldt ook voor concertzalen als Paradiso, 013, Tivoli Vredenburg. Die zijn allemaal niet onder het juk van Ticketmaster. Die kunnen zelf kiezen met welke ticketpartner ze werken. En dat is natuurlijk in principe natuurlijk gunstig voor de consument, want dat betekent dat er veel meer concurrentie is, dat er veel meer partijen goede nieuwe ideeën kunnen brengen naar die ticketmarkt, omdat er gewoon ontzettend veel ook behoefte is aan innovatie, technologische innovatie. Maar het levert niet gelijk goedkopere tickets op, want dat kunnen we hier eigenlijk wel gebruiken, hè? Met het nieuwe kabinet, die wil alles duurder maken. Dus het zou mooi zijn. Er wordt natuurlijk logischerwijs veel naar Ticketmaster gekeken als het gaat om ticketprijzen, maar de basis van een ticket wordt natuurlijk toch wel bepaald door de artiest en zijn manager. Maar als je bijvoorbeeld door wil verkopen, dan moet dat ook weer via Ticketmaster. Dat vind ik zo vervelend. Ja, daar hebben ze vorig jaar wel wat stappen toe ondernomen. Kijk, het is natuurlijk een promotor van een festival. En doorn in het oog dat er een partij die niet heeft geïnvesteerd omzet maakt aan bijvoorbeeld Lowlands. Maar als je keer ziek bent en je kunt niet gaan. Sorry? Maar als je keer ziek bent en je kunt niet gaan en je wilt van je ticket af, dan kan dat alleen via Ticketmaster. Ja, dat is bij sommige evenementen van Ticketmaster van Live Nation is dat het geval. En dat is natuurlijk vreselijk irritant. Want voor de consument is het natuurlijk van groot belang dat je zo flexibel mogelijk bent. Want er zijn 1000 redenen waarom je je kaartje weer kwijt wilt. Zeker als je het zo lang van tevoren, als dat tegenwoordig vaak moet, al moet kopen. En ja, ze proberen natuurlijk met technologische ontwikkelingen die markt weer scherper onder hun eigen hoede te krijgen. En dat is zeker niet in het voordeel van de consument. Nee, nou nu dus mogelijke rechtszaken daar in Amerika. Dankjewel, Atze de Vries, popjournalist. En dan tot slot, Lammert, het laatste woord is aan jou. Ja, 60 jaar geleden, in 1964, traden de Beatles op in New York, Las Vegas, Tokio, Sydney en Blokker. Bij NH verschijnt daarom morgen een documentaire over dat bijzondere concert in de Veilinghallen. Het is niet te geloven hè, dat je maar zo'n klein stukje bij die Beatles af. Je kon ze er wat aanraken. Ja, prachtig. Toen ze begonnen te spelen, ja, toen brak de hel los. In Europa was algemeen bekend dat en bij de Rolling Stones en bij andere groepen zoals in Pretty Things de boel gesloopt werd. Dus iedereen was voorzichtig om een vergunning af te geven. Ja, en dat allemaal zonder Ticketmaster. Ja, dat was nog een stuk goedkoper. Dankjewel, Lammert. Dit was het. Vanavond zijn we er weer op tv, hè, om 17:15. En op deze zender kunt u nu luisteren naar Nieuws en Co met Doeke Teerstra. Ik wens u alvast een mooie avond. Avrotros, de omroep voor ons. Spannend? Zeker. Maar het nieuwe boek De Nomade van Anja Niewiera is veel meer dan dat. Ze zal er zijn. Als taalschat Kraspoekol of de slavernij van Dirk van Hogendorp uit 1800. Bromvliegtaal. Weet u wat dat is? U hoort het van Neerlandicus en ook reclameman Tim den Heijer. René Appel bespreekt de TNA van Gerard Joling. KRO NCRV. De taalstaat. Lekker! Zaterdag van 11 tot 1. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. De Go Toyota deals zijn terug. Je ontvangt nu tot wel €3000 extra inruilwaarde op een nieuwe Toyota. Dat laat je toch niet aan je voorbij rijden? Don't you worry now. Bereken nu snel jouw Autotelex inruilwaarde op toyota.nl. VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl. Ondernemers opgelet. Tijdens GoToyota profiteer je nu van €1000 maatwerkkorting op je nieuwe Toyota ProAce Electric. En kies je voor financial lease, dan betaal je nu maar 4,5% rente. Don't you worry now. Dat laat je toch niet aan je voorbij rijden? Kijk op toyota.nl. Ik ging eigenlijk altijd met plezier naar school. Maar ik had steeds meer moeite om me te concentreren. En mijn cijfers werden minder en minder. Op het laatst was mijn motivatie helemaal weg. Op Winford krijg ik veel meer aandacht. En dat merk ik ook aan mijn resultaten. Ik ben echt heel blij met de keuze voor Winford. En mijn ouders ook. Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Winford. Kijk op winford.nl.